أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الشعراء دا يوصل يوصل ويشتم آيات تخشرو پر يوصل ونبنزو السم آيات باني دا ختم سو ربط خدما قبل سر واضح دي چه دا پنځم قصه ده د هغه سلسلې څخه د قصو چې را روانې دي. چې دا قومو قصې د چا دپاره بیانې دي؟ د مکې د مشرکانو دپاره، چې هر څوک چې منکر د رسالت وي، د الله پاک د هغه حقیقي رسول د هغه رښتینی رسول پیغام نه مني، پای د اسخراب دي. نو یوه قصه تېره سوه، بله بله، دا پنځم نمبر ده. دا قصه چې ده، دا بیا د صالح علیه صلات وسلام قوم دی چې سمودیان ورته ویل کېږي. دا د صالح علیه صلات و سلام قوم ته څوک عاج ثانیه وایي. هغه مخکې عادیان چې د پرون په داس کې تیر شول، چې هغه د هود علیه صلات و سلام قوم، هغه یې نبی و، هغه ته عاج اولا وایي و دې ته عاج ثانیه وایي. عاج ثانیه په دې ورته وایي چې کله چې هغه خلاص شوله، تبا شو، بیا الله تعالی دا قوم دلته په دا علاقه کې آباد کړي. دوی هم د بتانو عبادت کاوه، مشرکانو. نو بل د دوی دا یو خدا شرک او قوت به الله دغه نه ورکړی وو، چې دوی پر دغه سمځکه باندې هم بنګلې جوړولې او په غرو کې دننه به هم خونې تراشلې. بس دا د سنگ تراشي پنځه دا ډېر په کښې کې ماهر وه، بس داسې په اسانه یې را تراشلې. اوس موږ چې په غرو کې خونه کار و څهال به موي، دوی پر دې کار باندې مسلط وو، مسلکیان وه د دې کار. او نو الله پاک و دوی ته دا سمودیانو ته دغه عاجسانیه ته صالح علیه صلات و سلام را لېږلی و. هغه د دوی دپاره دعوت وکړي، خو دی دعوت ونه منی. د هغه څخه یې فرمایشي معجزه وغوښتل، فرمایشي معجزه. هغه چې کومې معجزې ښکاره کولې، ورته بریا چې موږ درته وویل، هغه فرمایش دا هیڅ نبی په فرمایشي معجزه مکلف نه دي. سیدي معجزیه ته ضرورت شته چې د خلکو قناعت په وسی فرمایش نه پرکې د خلکو. خو صالح علیه السلام د دې فرمایش پرک فرمایش دا وبرل د ډبرې څخه مشته یو پیو شره او راو بسرت نو ډبر وشه څه سره لري هغه رقم چې الله تعالی او صالح علیه السلام ته وشه ورکړه د هغه ډبرې څخه ورته راویسته دې ورته کتل او هغې داسې یو کیفیت درلوده چې ګرده کلي کې شیدې ورکولې. نول شیدی خدوغه نه ډیر دي ځنی خوري استه دوه شرط لري. یو دا دی چې په دغه منطقه کې د خورو او بو کم ساو چې دا دی او خرج نه کوي دغه څو بو خوري او خوږی چې د خوراک لپاره آماده یې ساب وي دغه چې دی برای ولدانو دوه ورځې بس په نوبت دي داسې څمانه یو ورځ ستسی بل ورځ دی یو ورځ ستسی بل ورځ دی داسې په نوبت تسی و د خپل حیوانات شرب وکړي دا بل ورځ بیا حق نه لري دا بل ورځ ګرده د کیږي نو چې ګرده کلي کې شیدي ورکولې اوبه هم دغه نه چشلې نو دا ډېره هولناکه او ډېره غټه او نور حیوانات به ځینې بیرېدله چې دا به پر راښکاره شوه. نو دغه رقم وودهلته برای وروسته په دغه علاقه کې یو ښځه وه زانیه او انډوالان یې ډېر درلود. د دغې زانیې دا مویشي هم ډېرو پسونو وبزې او حیوانات یې ډېر درلوده مالداره ښځه وه. نو هغې ورسره کریاب د دا سا سره چې په ورځ به د وشوبار بره به د دې حیوانان تیږې ولاړ وه یا به د دې دپاره مسل نو به نه میلاوېدې نه ورسېدې هغه خپل یو انډوال یې امر کوي په دغه سره چې د دغه وشکار به نه ور وکړي او هغه بیا نور انډوالان درلوده وای تقریبا نه نفر و برای اول دا وشه ګوډه کړله چې پښې وروالې بره وروسته پر راوغورځېدل هغه خلکو متل کړي وی پلانه یې تر شیر په شوروا خوشاله دي شیر و دا شیدو ته ویل کېږي. نو دی هغه خلک وه چې برایل شیدې څه کوي چې اوس دا ګرده کلي ته شیدې ورکړي غوښې زموږ په کار دي شوروا نو دی تر شیر په شوروا خوشاله وه. دا نو متل دی هر څوک چې درګټې و تاوان چې زور یې دا متل خلک ورته وایي دی سیله که دی تر شیر په شوروا خوشاله دي یعنې درګټې د تاوان خواته زور دیم دغه کار وکړي. نو صالح علیه السلام وسلام کوم په دې وشه کار ودرلودي الله تعالی به عذاب درلره درکړي. نو ګوره دوه شرط وه یو اوبه یو ورځ د ګیډي کار به نه پلري بل به دې ته په بد نظر لا نه ګوري په بد نیت به د الله اصلاً نه وروړي. دغه رقم دی باره دغه رقم وکړه چې وشه مړه کړه. نو هغه علامې د عذاب صالح علیه السلام درې ورځې وخت ورکړل په درې ورځو کې پر تسې عذاب راځي تر دې وشه تر مرګ وروسته دی چې د عذاب نښې ولیدې باره په زړه کې پښیمانه سوله چې کشکې مو دا کار نه وای کړي پر هغه سربیره بیا هم توبه نه ده کښلې. دا د زړه پښیماني دوه رقمه ده یو دا د طبیعي د انسان ته پیښ شي یو دای چې د مثال پر دی په خپل اختیار توبه وکړه چې دا کار بیا نه کوم دا طبیعي پښیماني وه چې مانه دا اوس څه پیښه شول دا رقم داسې نه وه چې دوی نو اوس الله ته رجوع کول نو به چاو نه سوله الله تعالی پر دوی عذاب مسلط کړي. عذاب چې وه هغه په یو ځای په صورت الاعراب کې راځي چې الله تعالی فأخذتهم الرجبة فأصبحوا في دارهم جاسمين دی ریژد ونیول زلزلې نو په خپل هغه کورو په خپل کلي کې چې ودی پر زنګنو باندې ول د وارغ زار څو پر مخ دغه پراته برم رسو. دا یو عذاب په د آیات کې ذکر شوی دی د سورۃ اعراب اته اویایم. بل ځای بیا چې دی په سورۃ هود کې په اوش په تم آیات کې به الله د سنی ویل دی واخذ الذين ظلموا الصيحه هغه کسان چې دوی ظلم کړی و د دوی په باره کې الله تعالی وایي هغه اواز ونیول یو چیغه د ملک پر وسوه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین دوی وګرځېده په هغه خپل کور و کلي کې چې دی هلته جاثمین پر زنګنو. نو اوس یو ځای الله تعالی رجپه ذکر کړې ده بل ځای صحه ذکر کړې ده. اصلا دغه دواړه عذابه سره ملګري و د لاندې د خوا مځکې رېشت پر واخیستې زلزله پر راشروع وسوه د سربیره د خوا څخه جبریل امین یو غټه اواز پر وکړي هغه چې موږ یې لو چیغه بولو یا کرژه بولو د دوی روحان به رقبه سوه اواز د وامه څخه په دغه رقم الله تعالی بره الله کړ خاتم سو دا قصه اوس لته ذکر کی. نو الله پاک داس فرمای وای کذبت تکذب کړي وو دروغ غنل کړي وو سمود او سموجان د سمود قوم المرسلین د رسولان. نو دلته خو بیا د اسوال وارګی لچ نو دی خدای و رسول تکذب کړي وو چې هغه څوک دی صالح علیه الصلاه والسلام دی الله مرسلین ولې ذکر کړي چې دا خبره چاته معلوم وسی چې دی و رسول تکذب د ټولو رسولانو تکذب دی دا يهود و نصارا ولې کافران دي خو محمد علیه السلام نه مني چې دی نه مني ګواکې موسی هم نه مني عیسی هم نه مني دی په دې نه خلاصي چې زه خدای موسی علیه السلام امت یې پر هغه ایمان دی زه خدای عیسی علیه السلام امت یې پر هغه ایمان دی چې په دې یو لک سجل وي زره پیغمبران کې د اری و د نبوت څخه منکر شي دا يهود یې منکر شي ګواکې د ټولو څخه منکر دي. نو دا خبره الله پاک مشته روشانه کړ په شي کې تکذیب یې کړی وو دروغ ګڼل یې کړی وو سمود او سموجان المرسلین د هغه راجل کرسی و چې د الله طرف را لیږه سی و در رسولان څه وخت تکذیب دی وکي اذ هغه وخت قال چې وی ویل لهم و دیته اخوه مرور ددی صالح صالح علیہ الصلات والسلام صالح بیا ددی پورور یاد کی، یعنی چې د دوی سره نسبی شراکت درلودي. اکثر نبیان چې په ځای کې را پاتول کیږي د دې خلکو سره چې نږدې دل سلوي سوی نو دی دغه په اخلاق او کردار د وخت څخه خبرې، نو خود چې هغه نبی سی ورته بار دی پویږي چې د سره سره دا سم سړی وو، د دروغ نه لیدلی، خیانت فساد نه لیدلی، نو بالکل پر دې اتمام حجت کیږي. خو په خاصه چې نبی نو ولا سم، نو اوس چې معجزات او پیغام راوړي نو په دې کې خدای دروغ نه وي، د پخوا څخه دروغ ولې نه وي. نو دا د دوی نسبی ورور اخوهم ورور د دوی معنی تربور یو صالح صالح علیه السلام چې هغه دوی ته وویل لا تتقون، ایا لا تتقون تاسو نه بیریږي د الله څخه؟ دا مسال جوړ کړی دا څه غوبل دی چې بوتان ورته پراته سجدي ورته کوي، څوکل کی ورته کوي، دا کیسې کوي؟ نو بره تاسو نه بیریږي خپل رب ولې نه پیژني؟ انی لکم رسول امین، انی بشک زه لکم ستاسو دپاره رسول، زه یو رالیږل کړی سوی یم، امین امانت دار، زه داسې رسول د الله د طرفه څخه رالیږل سوی یم چې امانت دار یم. د الله تعالی په خبرې کې نه د ځانه څه خبرې ور اچوم، نه ځینې کموم، معنا کم و کاست زیاتو به نقصان دا زه نه پکښې کې کوم. نو چې سړی دونه امین وي چې د یو چا پیغام تا ته راوړي یوه خبره نه ور بالا کوي، نه ځینې کموي، نو خلک یې خبره مني. نو دی ورته فتقوا الله واطيعون، فتقون تاسې وبېرېږئ الله د الله څخه، واطيعوني او تاسې زما اطاعت وکړئ چې کوم احکام زه درته وایم هغه ومني، عملي کوي، ولې زه کټ مټ هغه خبرې کوم چې الله تعالی راستولي دي ماته ستاسې دفار. پس دا دوه امر خبر ورته کی هغه امانت خو هم د دې سبب دی چې دی اطاعت وکي، بل بیا دا خبره دا ما اسالوکم وما اسالو ز سوال نکوم غشتنه نکوم کوم ستاسو څخه علیه پر دغه رسالت او تبلیغ معنا پیغام رسول من اجر د هیڅ قسم یو بدلی ز اس اجر بدلا نه غواړم، اجر موږ مزدوري بولی یا بدلا بولی یا ثواب بول، معنا دا غشی په مقابل کې جوړ کول کیږي. نو زه خو ستاسو نه غواړم علیه پر دغه تبلیغ پر دغه رسالت من اجر هیڅ یو مزدوري، دا من چې پر راوړي اجر نه کړه د استغراق ورلره ورکې هیڅ یو قسم مزدوري او بدلا نه غواړم. ان نه د اجریه مزدوری و ثواب زما بدلزما الا خو بیا ده علی رب العالمین، علی رب پر هغه پروردگار و پالونکی العالمین د مخلوقات ورد ارنه به دغه اون بوده خلقو فیل چه مزدوری مو نکوم چه تا دماغ درون دی ولی زیگی دره نیدی چه مانا خو مزدوری غوارد اس مزدوری ندرسه خو غوارم دغه ده الله تعالی احکام در شیم. نو دا بل سبب شده جه ده پاره چه خالج خبره و منی و سیو سوک چه بل چه خبر نمو یاده اینو کم موجه را تکی پیشه را چه غوارد خود دور زه شیم ندرسه غوارم او خبریم دغه رکم چې په امانت کې درته راوړم. نو امانتوالی یو دلیل دی، دغه بل دلیل دی چې باید اطاعت وکړي. نو اوس داسې ورته فرمای چې زه خو مزدوري نه غواړم، بدلان نه غواړم، او بل دا خبره څه نعمتونه ورته پیشي چې دغه نعمتونه هم د دې سبب دی چې ته خبره د الله تعالی ومني. نو داسې ورته وایي تترکونه، ایا تترکونه تاسې پرېښول کېږي فيما په هغه نعمتو کې هاهنا چې دلته په دې مځکه کې د حجر دي، دغه علاقه ته په هغه وخت کې حجر ویل کېدل، اوس یې مدائن صالح بولي. دا د سعودي په شمالي خوا کې دي، کېدای سي حاجي صاحب راغلي په دا غرو کې اوس هم خونې ولاړ دي. د دنیا د کونج کونج خلک راځي دغه ځای تماشا کوي چې دا څنګه خونې دي، څنګه ځایونه جوړ کړی سوي دي. نو فيما په هغه نعمتو کې هاهنا چې دلته دي په دې مځکه کې په دې دنیا کې امنین آرام په امن او سکون بې بیرې، ستا فکر دغه دی چې دغه نعمتونه به زه نوشې جان کوم، پر ما به هیڅ خوف نه راځي، د ګردومره دپاره به زه په امن کې یم. امینین معنی په داسې حال کې چې به امنناکه یاست، بې بیرې به یاست، خورا به خوښ و خورسند یاست. نو ایا تترکونه تاسې به پاسه کړسئ فيما په هغه نعمتو کې هاهنا چې دلته په دا مځکه کې دي یا په دې دنیا کې چې دي، امینین په داسې حال کې تاسې به امنناکه یاست، تاسې به بې خوفه یاست، آرام به یاست. وفي جنات وعيون، ده في جنات وعيون وزروع ونخل، ده غرد چې دی بدل د هغه ما څخه دی فيما په هغه نعمتو کې هغه نعمتونه نو چې علي د تبار په دغه په دا بدل باندې بیان کی. وفي جنات په دا باغو کې، ته دا باغو ته وګور، وعيون په چنو کې چې دلته چنه په کې را خټ کېدلې یو په کې بیږي، وزروع په دا کښتو کې جمع د زرع، د زرع کښت وای دا فصلونه او کښتونه، ونخل په خرماو کې طلعها چې د هغې شګوفه د هغې هغه لستوڼې هغه دیم نرم وینو. طلعه چې دی په دا تفاسیرو کې راځي چې طلعه چې ده دا ګواکې لکه یو لوښی لکه دغه د لاس لستوڼه، دغه لاس چې دلته پکې شکري داس دم دغه رقم د خرمه وردارده شو ګوی په وخت دغه لستونی را وسدې پیچلی وروسته کرا کرا خله خلاصي براغه واشکی تر راوځي ډنډوري او واشکی چې بیا دی لکه اشماخ مورته سپور شو کې لیدلې دغه د اشماخ چې دی براد یې سره جام مې ګړي وروسته کرا کرا غټیږي بر خرمه پکې شکې بي داس لو واشکی بارا زړیږي نو تلعې هغه وخت وي کې چې د دې لستونی دی دا دغه ته ویل کیږي نو دې شګوپه بلې خرما شګوپه کړی موږ خو د شوتالو د بادام او د دغه د شګوپه سره مخته هغه شګوپه نه ده د دې دغه لستونی چې دا نازک تازه را بس علاوه دغه تلعها چې د هغه هغه لستونی چې دی په کښې کېږي یا شګوپه په معنا ورته وایي هغه دې هغه ډېر نرم په د نرم په معنا هغه دیم راغلی دي لکه موږ چې د پلاني معده هضم کوي هضم څه معنا چې غذا ورواچه دا یې اړیسک کې نرمه کې پر کولمه یې ورلکې نو بره د انسان دا طبیعت ګرد سمې خو بدن یې هضم یې فعال وي هضم نرم چې ته ویل کېږي نو دغه تلعه یې داسې نرمه یې مګر دغه نواشکوي بره تر راوځي چې هلیکې نشي پورته کولی او هغه دم چې دی په معنا سره د دغه هم راځي د ګڼ نو تلعها چې هغه تلع یې هغه دیم داسې ګڼ یې غټې داسې غټ د واشکي ډکې داسې تخته یې چې خوله خلاصه کې واشکۍ تر راووځي معنا واشکۍ وار د وار ما لکه شماخې د نازکي کرا کرا د خرما یې غټېږي بره لوی شی ځینې جوړ سي دا یې د خرما صفت ورته ذکر کړي چې په دغه نعمتو کې به ستا فکر دا یې چې زه بیا خورم د الله نعمتونه او زه به د ګرد مر دپاره دغسې بې غمه پروت یم هېڅ غم جام به پر ما باندې نه راځي د الله هېڅ اطاعت به نه کوم دا به دایمي دا رقم نه ده نو دا مخکې لا دور فل چول چول الا تتقو ورل تیس نه بیرېږي و بیرېږي د الله څخه دغه عبارت د نعمتونو ورته را شروع کړل بیرته یې درته وایم ایا تترکون تیس پرېښول کېږي فيما په هغه نعمتو کې هاهنا چې دلته په دغه علاقه کې دي امنین په داسې حال کې تیس به آرام یاست بې بیرې به یاست وام کم نعمتونه فی جنات په باغو کې و عیون په چنو کې عیون جمع د عین د جنت جنت جنت باغ ته وایي و زروع په کښتو کې و نخل په خرما کې طلعها چې هغه شګوفه هغه لستونی هغه دیم نرم دی یا هغه دیم ګڼ دی دا شپڼ دی دا و تنحتون بل نعمت دا دی و تنحتون او تسې تراشي من الجبال د غرو څخه بیوتا خونې و کورونه فارهین په داسې حال کې چې تاسې پوه هم یاست د فارح دوه رقمه ترجمه سوې ده په پوهي هم سوې ده په تکبر هم دوه اړې معنایې ورکوي نو تاسې د خونې تراشي په غرو کې جوړوي فارهین تکبر کوونکي بیا نو نورو خلکو باندې ځان داسې غټ بولي چې بابا ته زما دا محل ته وګوره د غره په نس کې کور جوړ دی دننه تکبر کوونکي خولۍ مو کږه یې شي د ډېره تکبر څخه نو فارهین کبر کوونکي د فارهین معنا چې د هوښیارو پوه هم راځي موږ ورته سي مسلکي او ماهر بولو په دا استادانو کې نه استادي چې کوي استادان دوه قسمه یې په دا حکومتو کې دا رقم دی یو چې دا مازې فارغ سي استاد دې ته مسلکي استاد نه وایي برای چې کوم مضمون دی خلکو ته وړاندې کوي په ښه طریقه یې نسي وړاندې کولی نیمه یې دلته نیمه یې هلته سره ګرمر ګلمرې سي یا هغه افادي قوه سمه ده نه لري استاد چې ډېر تجربه سي برای دې مسلکي استاد بولي مسلکي استاد اکثره وکشنیانو ته ورکوي دا بیا د دغه تعلیم و تربیه قانون دی موږ خو چې مسلکي استاد برای هغه ټام پر رامخ کې هغه مسلکي و کښنی ته ورکوي وایي کښنۍ چې صحیح شیان زده کړي په دماغ کې در پایه پورې او ته چې و دا کشر ته کشران په لاس ورکړي خو دا کشر په خپله د شیان نه دي هغه کشر د بل شاګرد دماغ هم دغسې د غلطو شیانو ورډکي چې بیا ته دی سمیه نه پسلې درکاږي نو زما خبره بلې خوا ته ولاړه نه سي تاریخ و مسلکي ته وایي نو دوی چې دا غرونه تراشل مسلکیان یې داسې اسانه کار ورته تا چې لرګۍ تراشي داسې پر ماهر ونه دا مسلکیان نه وي دا ګایګای دا خټې چې کوي چې مسلکي استاد نه وي سم سیمیټې سم به خښتې په بلا او په ناله کې ولړې سره خرابې کړي چې هغه مسلکي هغه چې هره خښته رژدې سوي ته خوند ورکوي دا کار یې برابر وي هلته د ده لاس اموخته سوي نو دوی هم فارهین و فارهین مسلکیان و حاذقین و دا د ډبرو په تراشلو کې بالکل اسانه ورته نو دا هم په جامت کې ورپېش کړي چې الله تا ته دا مسلک تر کړی دی نو تفاسیر وایي د دې څه بله خبره زده شول چې دا شی شی پیشي او دا کسبونه چې دي دا هم د الله نعمت دي دغه په نعمت کې پر یاد شي چې ګوره الله تا ته داسې ښه مسلک در کړی دي په غره کې خو نه تراشلی شي او ستړی هم نه داسې چې زده دي په اسانه باندې مسلکي یې نو دا په نعمت کې حساب کې هر کسب که د چا ښه زده او دی به د دې کسب هم شکر ادا کړي چې ګوره د بل چا نه دي زده زما زده دي دا یو مهارت دی نو نعمتو کې را روان یو وتنحتونه او تاسې تراشي من الجبال د غرو څخه بیوتن خونی و کورونه فارهین په داس حال کې چې تسی پوهان و مسلکیان است د کار به تکلف یې کوي. نو ګوره د دغه و ما اسئلکم څخه چې راونه سي چې و ما اسئلکم علیه من اجر بیا تر دغه ځای پورې دا ګرده نعمتونه ام سره په ځین کې راوله او دا خبره چې زه مزدوري ام نه غواړم دا بل دوه ام سبب شو د دې لپاره چې زما خبره ومني. فاتقوا الله واطيعون. مزدوري ام نه غواړم نو ولې نه منې او دغه نعمتونه الله در کړي بیا د الله د رسول خبرې ولې نه منې. فاتقوا تسي وبېرېږي په دغه شرک کولو کې چې تسي شرک کوي الله د الله څخه. واطيعون زما اطاعت وکړي چې ام پرېږدي نو پرېږدي نو. ولا تطيعوا امر المشركين. ولا تطيعوا تس اطاعته بتابع داري مكوي امر دا امر ودا حكم المسرفين دا مسرفان ودا دا غط غط متجاوزين وترحات فارقهم كشدي دا زعفات اكثر پر غلطي زالت دي يوم مشرري امشر دا جا دا فارغ شخول ملكي پر چشكي پر وطرفي ابارا نو غلطي غلطي خبر وطيكي پر غلط خبر خطا باس لك ازياد مثال بطريو نمو نادر تواب فدا قومو كشدي دا زين مشران قومي يا سياسي مشران چلي پزرو خلق غل درځي زه پر امنه احتجاج کوم ولې پلانه یې وژلې دي. نو چې پلانه یې وژلې دي هغه پر امنه کار کړی دی چې پر امنه کار هغه نه دی کړی خو ته مړې ځینې وکه خپله به خبره خلاصه شي دی بره خلکو ته زه به پر امنه خلک شوی رشته په دار کوم زما حق راوړي درځي پر امنه احتجاج دی بابا پر امنه خو تا په پیړیو پیړیو کې څه ګټه وکړل هغه سړی ستا مړې کوي مشران یې در وژني ته بیا خلک غولې درځي چې پر امنه احتجاج وکړو دا خلک هم په مخ نور راځي بابا پر ما پر امنه نه دي پر ما مرمۍ وري نو او تر تا پر امنه احتجاج ګوره دا خلک اگر د غولوي په ساده خبر التم دا مسرفین دا رقم په ساده خبره به خلک غولول بټ دغه ته اماده کاوه و ډبرې ته چې ډبرې ته سجدا وکړه بس دغه جند نو د ډبرې د پاره خدایي منل زوی مړي د انسان د پاره نبوت نه مني دغه خبره دی نس وسره سنجول چې دا څونه بیا کې د ډبرې ته سجدا کوم د خدای په صفت یې پیژنم او دغه انسان د الله د رسول په صفت نه پیژنم یا ته خو انسان نو خو چې انسان دی د الله رسول دی نو ستا هم جنس دی نو دغه سی وایي نو ولا تطيعوا تستابع دار مكوي امر د امر المسرفين د دغ اسراف کوم کوچ د د قوانين و د غټان او د تجاوز یا تر حد کاوه د دغ په قول مکوي الذين هغ مسرفين دریا د وم علای تفصیل کی يفسدون في الارض يفسدون چې فساد کی په ارض په مزک کی ولا يصلحون اصلاح نرا د اصلاح کار چې ورته وای پر د بد لګیږي القاعده بل بل د نوم در باندې ورته چې کوم کار کړی دی د فساد بنیاد ورته کده شوز بربندوالې د ایمه دی راوړي د مثال په تور ک شراب د ایمه دی راوړي ک رشوتونو فساد د ایمه دی راوړي پر هغه سره بیر ځان مصلح بولې ته مبسد بول چې څه ته دا مکو وای ته په ما څه کار لري ته قانون په لاس کې اخلي دغه شان باندې درته کوي دا عام خلک هم بروي و دې قانون په لاس کې اخلي و څه ته مړي خو زه ستاد کړم ستا شزه په امن کې ستا لور په امن کې ستا زی په امن کې ستا مال په امن کې ستا وینه په محفوظي دا ګرد ګټ چې ورته وای عملی مشکاره کې په دغه ستا ګټ کې دې بوستي خراب دي دا هغه مبسد خبره مې چې هغه په ژوند اصلاح کار نه دی کړی ته ګوري الذين اغه مسرفين خبره مې مني يفسدون چې فساد خبري په الارض په مزګه کې فساد ارغه کار دي چې جامعه به رونقه کوي چې جامعه چې دغه به امن کوي ولا يصلحون او دي اصلاح ګر سره نه کوي درته غزای پوری د صلی الله علیه الصلاۃ والسلام دعوت دا ګر د خبرې د دوی وجه قوم ته وکړل چې تاسو ما خبره ومني ته الله اطاعت کوي دغه بوتان متان د چپک جدید خو ګور قالو دی ورته انما نذ بلک دارنګ د خبره خبره بنه د بلک داد انت تچی من المسحرین دا هغه کسانو څخه یې چې پوغو باندې سحر سودی من المسحرین من الذين سحروا دا هغه خلکو څخه یې چې پوغو جادو کړه سوی څه معنی یې جادو زدای خدای خبر چا کوټی در کړی دماغ دی وس کار نه کی نو لار در څور کسو دا خلکو پر چا مول بل خبره در باندې ودر د وزر رسول من دا نصر لګی روغه دا جواب انما بشك انت من المسحرين د جادو کړسو خلق وسخه چې پتا جادو کړسو وي دي معنی چې ماغ دي جادو هر دي کار نه کوي او وس بچ پر خله دار الله هغه وایدان بل یو ته به خبر د وازر رسول ما انت الا بشر مثلنا ما نه انت تخ يا صالح الا بشر مگر نه انسان مثلنا په مثال سره زموږ خولته ما سیوان زما سیوان ته ما ته وغزل وي زم یو انسان يم ته انسان ته به رسول دکې مخواش وله ګوره دا انسانیت او رسالت یې سره ټکر هغه نه سره ټکر ول چې نو ډبرې ته سجده بیا څنګه کوم هغه بیا څنګه خدای کېدلی شي دغه یې بیا کلیدنه نو دلته دته دا خبره وکړه چې انسان نو انسان کله رسول کېدای شي؟ که انسان رسول کېدای شي ولې پلانې خاره کار نه دی رسول؟ ولې پلانې نه دی رسول؟ اوس ورته چې دا خو د الله کار دی، د رسالت خو چدي دا د خانانو کار نه دی چې پلانې به رسول. خدا د الله کار دی چې څوک خوښ وو یا کار ته آماده وو هغه رسول کوي. د دوی دلیل دغسې باطل دی. ما نه یې انت ته الا بشر، مګر نه یو انسان مثلنا په مثال سره زموږ. بیا هم پر هغه سربیره بهر ورتل، بیا هم که ته دعوه کوې د رسالت راوړه، نقشه راوړه، معجزه، فاتي ته راتګ وکړه. که چیرې دا رقم یې فاتي ته راتګ وکړه، بی آیت په یو معجزه، ان کنت که چیرې ته یې، ان که چیرې کنت ته یې من الصادقین، د رښتینو خلکو څخه، که په دغه خبره کې رښتیا ویونکی یې، نو راوړه نقشه، معجزه راوړه. قال معجزه نه مال بل ځای وایي چې هغه هم د دوی په فرمایش ورکول څه شو، د دا ډبرې څخه څه شي راوبسه اوښ. قال صالح عليه الصلاة والسلام بجواب قلت ويل ول هذه ناقة برل دغ دروش اغوش چدی ورته ودر دی د الله په امر سره الله تعالی ورته راوي سول دا ورش ده لها شرب ولكم شرب يوم معلوم شرط نو وینه دا دی دی اوشه چې لها دلر شرب چشنګ دی ولكم ستس د پاره شرب چشنګ دی يوم معلوم د يوم معلوم ورځینو یو ور ده کې دی د چشولو بل ورځ معنی ستاسې د په ورځ سره دا نوبت وټاکل شو نو د دې ورځ معلومه ورته کړه چې معنی په دغه ورځ نو بیا بل شی کار نه پلر، نه به بل حیوان راولي چې پر دا څه اوبه څښي، نه به انسان ورته راځي. بل دوم شرط یې دا دی ولا تمسو، تاسې به مسکوي نه ها دغه اوښه بسوئن په بدۍ سره، بدي به نه ورسوي چې په چلاخه وایې یا په لرګي وایې یا په چاړه وایې، کار به بالا نه پلری، دا به آزادی. ولا تمسو، تس به نه مسکوي هادا بسوئن په بدی، که مو مسکړه نو څه کیږي؟ فیأخذ وبنسی، فیأخذ نو وبنسی که مو مسکړه په بدی سره، کوم تاسې عذاب یوم عظیم، عذاب عذاب یوم عظیم د لوی ورځې. دا لو ورځ په دې یاد کړل چې په یو ورځ کې یو غټ کار اوس برای هغه لو ورځ دی په یاده، اصلي هغه کار غټ دی، هغه ورځ خو ناغونه ورځ لکه پخوا چې ونه. نو پر تاسې باندې زه د عذابه د یوم عظیم بیریږم، چې یعنې داسې ورځ به راسي چې په هغه کې به پر تاسې داسې اپت مسلط شي، داسې عذاب به راسي چې د انسان په دماغ کې به نه راځي، دغونه غټ عذاب وي. نو عذاب غټ دی، برای ورځې ته عذاب وایه. زه بیریږم پر تاسې باندې د عذابه څخه یوم عظیم، د هغه ورځې چې هغه لو ده. دا خود د دې طرفه څخه دوه شرطونه ورته بیان سو، معجزه هغه د ښکاره سو، نو دی اوس ایمان راوړي، ایمان یې امر راوړي، ورال ځا دا دی بیا بل جادو ست کړی دا فعقروها. اپاته هغه دوه شرط چې هغه رسالت خې نه ومني چې نه ومني، پر وشه مخ راوړه فعقرو، دی ګټه کړه هغه وش عقر دغه ته وایي چې د حیوان پښي ورګوډي کې ځنې پرې کېنو، اول دوارې پر پښو عمله ور وکړل، د تورو ګزارونه پر وکړل چې هغه پر تتې ولوېدل، بره پر راوغورځېدل. فعقرو، دوی ګوډه کړه هاده، فاصبحوا نادمین، چې ګوډه کړه ماته ست مخکې په هغه مقدمه کې وویل چې نو د بره درې ورځې وخت ولر ورکې، په درې ورځې کې پر تاسې عذاب راځي چې دونه سپین سترګې خالی یاست. د هغه عذاب علامې چې ولیدې چې راشروع سو، فاصبحوا، نو دوی وګرځېدل نادمین، پښېمانه، که ته نو چې پښېمانه سو، څوک چې پښېمانه سو خالی یې توبه قبولېده، دوی دا ولې نه سوه قبوله؟ دوی خو جتا سودا وه، چاته چې د عذاب نقش لانې راغلي، نو په دغه وخت کې که د چه شي وکړه توبه وکړه، الله یې توبه قبلوي. دا چې د عذاب نقش ولیدي اوس چې اتلس واره دی بغاري کې چې اخدا توبه مې ده، بره توبه نه قبلوي. لکه زموږ د پښتنو هغه په ګناوو کې در غوږو غوټۍ غوټۍ کلمر ترندي ونیوي، سپورمي دی بره بغاري کې نه الی راځي ملا صاحب کرات و ملا صاحب لانه یو کسر ته اوس تر اوسه پورې په کلو کلو ډوبې پکښې کې چې د ترنځې وخت راسي، بره په سپیکرانو کې چیغې ونارېس. یو خو دا د هغه مسنون لمونځ دی، هغه خو جلا خبره ده. دلته دی د توبو خبرې باره کې چې الی توبه وکړه، الی پلانې وکړې. نو خو توبه خو به دې وختي کښله، نو فقط چې الله د عذاب نقشه در ښکاره کړه، دا خو عذاب نه دی، قدرت دی. داسې نه ده چې سپوږمۍ ناجوړه دی، المر ناجوړ دی. الله خپل قدرت در ښکاره کوي چې دغه شی چې دا اوس دونه منور و، دغنه روښانه و، دا یوه ګنټه مخکې اوس مې دی تور کړي. نو چې دا خپل قدرت په دا عظیم جسم کې دښکاره کې، لکه پسرلی او ژمی او دوبی چې راولي، نو الله پاک وایي وایي نو ته زما قدرت ته منقاد سه. او دا چې ته ګرده کال نه منقادېږه نه منقادېږه، دغه چې ووینې بره راوغورځې. دلته هم دغه رقم دی چې دوی دغه رقم چم وکړي چې هغه علامې د عذاب یې ولیدې، دلته بره پښېماني دی راوسته. نو دا پښېماني چې ده، دا په توبه کې نه حسابل کیږي، کدای شي په خبره پوهیږي. او بل دغه بیره چې د وکړه دا بیره هم د توبې په رقم نه وه، طبیعي بیره وه، چې معنا طبیعت باندې دا شی ګوار نسو زغملی، چې معنا اوس پر موږ باندې هلاکت راځي. کدای شي په خبره پوهیږي، نو توبه ځکه نه شوه چې یو دا بیره طبیعي وه، اختیاري نه وه، په اختیار یې رجوع نه وکړه. بل دا وه چې دا د عذاب علامې چې د ولیږې د باره دا پښیماني ښکاره کړه، دواړه کار احمد نه دي. نو فأخذهم العذاب، فأخذنو ويني والهندي العذاب وعذاب اغا عذاب نو چش دي شمال اغا ده سورة عراب كش دي الكي پرج پا ذكر کري دي شمانا پر دي باني زلزل دم ذكر آل پا بل آيات كريمة كي ده سورة هدو فوش بيتم كي آل تا بيا پا صيحة ذكر کري دي چغا پر وصف برا خلقا وينو دا اغا عذاب وك اغا قرآن يوزا يورا كما يبل زي بل كما دوارا ودم ذكر ده خواه زلزل ودل ولي خواه سخا اغا نارا و نو دا اغا عذاب دي ويني ور نو وسأل وي إن في ذلك لا آية ان به شک فی ذلک پدغه قسکش دا واستیرس د داسموجان و د صالح علی الصلاه والسلام فدغه کم لا ایت لخ مخ ایت یو غټ دلیل د عبرت تفار کڅو کار ځنی اخلي کار ځنی واقعي د مکه مشرکان ک کار اخلي نو دا د دای بل قصه چې د رسولانو څخه انکار باید ونش و ما کان اکثرهم مؤمنین لا خریب یاب متوجه و ما کان نو اکثرهم اکثر دغه سموجان مؤمنین ایمان راوړون ک نو نو دغه د اکثرهم زمیر یادی تراجه کښ عام ته پاسیر دغه رقم کی چې قصده دی په باره کې را روانه ده. نو دی تراجه حکیم الامت رحمه الله یا دین نور مفسرین چې هغه یا د اکثرهم زمیر چې دی په ارزه کې تر اس آیات د قصه په پای کې راځي مکیان او تراجه دی خدای قصده دی د پر را نقل سره. نو دغه قصه یې واوره ده مګر فرغه سره به اکثر ایمان راوړي څو خاص په دغه پښمر نه مې ده دوه ترجمې سي کیږي نه د سموجان د قوم اکثر ایمان راوړي دی ځکه له عذاب راوستي نه خپل مکه والا او ته نبی علی السلام دا قصه واوره ولا چې عبرت واخلي نه واخلي. وما كانوا نو اكثرهم اكثر د سموجانو يا اكثر د مكه د مشرکان مؤمنين ایمان راوړین کنه دغه خبر فقط لکه یو څوک شاته دا خلق پرچا معنی ګډي وډي خبر وای الا وای و ان ربك لو هو العزيز الرحيم و ان بشك ربك ربستا لخمخ هو دی العزيز زبردستی معنا برلاسی دی پچیش کی په عذاب راوړل کی عذاب که الله وواړي لکه پر داسه مجامه چې دغه صحیحه او زلزله مقرره کړه پر موږ یې مسله ته ورایسي نو دی برلاسي دي په عذاب کې که ته ونه ولې په هغه ګړي نه کوه وختله الرحیم الله مهربانه دي په تاخیر کې د عذاب دا چې د سکې نور کې ځنډوي د څه دپاره د توبې موقع ورکوي هغه دی بیان ورته کیږي چې ګونې توبه به وکاږي دا چې بیان هم وسي توبه ونه کاږي بارنو اتمام حجت رالی معنا دی په دلیل ګواکې ملامت شو الله بر عذاب پر راولي نو الله عز وجل مدخول عذاب وسخ وسج الله تعالى جم خاتمه بالايمان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.